राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2057 19 जून सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महाभ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आप लोग सब ध्यान क्यों नहीं देते? एक ध्यान दो आप सब भाई बहन सब ख्याल करो। मैं एक बात कहता हूं, मैंने एक बात कही है, जड़ चेतन दो चीज है, एक जड़ है एक चेतन है। भगवान ने सबसे पहले गीता में यही विषय कहा है, देह और देही, शरीर और शरीरी, 20 श्लोकों में, 11वें से लेकर 30वें तक दो ही बात कही है। ये दो बात पर आप ख्याल को देखा, इस पर ख्याल नहीं करते। पारमार्थिक बातें जिसमें कम से कम जड़ चेतन दो है, शरीर और शरीरी, एक शरीर है एक शरीरी है। लोग जो आत्मा अनात्म का विचार कहते हैं, आत्मा अनात्म विचार नहीं है, आत्मा अनात्म का विचार नहीं है। टीकाकार प्राय यही कहते हैं, व्याख्यान करते वाले यही कहते हैं, शरीर और शरीरी, तो शरीर तो क्षणभंगुर हो रहे, यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, दो चीज है। भगवान कहते तुम शोक मत करो, विचार तो करो, तो 20 श्लोकों में सार बात कही है, खास एक शरीर है एक शरीरी है, मानो एक चेतन है एक जड़ है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतत, ये आधा श्लोक है, 16 अक्षर है, संसार भर की बात कह दी 16 अक्षरों में। संसार भर में चीज क्या है? एक जड़ एक चेतन है, एक नाश वाली का विनाशी। हम स्वयं परमात्मा का अंश है, हम चेतन परमात्मा का अंश है, हम स्वयं चेतन है, और हमारी प्रकृति अपरार परा दो है, तो परा प्रकृति वो परमात्मा का अंश है, अपरा प्रकृति है भूमि रापो दलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार, 8 प्रकार के अपरा यम इतस्तु अन्यम प्रकृति विधि नहीं, पराम जीव भूताम जीव रूप भी, तो जीव रूप प्रकृति चेतन है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा का अंश ये जीव है, ये चेतन और ये प्रकृति का अंश है, शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीन से। यह एक मूल बात खास बात है। तो आप जड़ को अपना मानते हो, परमात्मा को अपना मानते हो, तो क्या हानि आपके, क्या दुख सहना है? हो परमात्मा के अंश आप, आप प्रगति कर सकते हैं। हो मद सृष्टा नित्या प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित रहती है। मद सृष्टा शरीर सूर भी सूक्ष्म भी कारण भी, ये शरीर सब प्रकृति का है, जिसमें समाधि को बड़ा भारी आदर दिया है संतों ने, परंतु समाधि है कारण शरीर में, स्थूल शरीर में क्रिया और पदार्थ है, क्रिया और पदार्थ दो चीज, ये पदार्थ ये जितने सबसे पदार्थ ये और एडी ये क्रिया ये अर्थन ये दो, ये दोनों प्रकृति का है, और क्रिया पदार्थ से रहित चेतन वो जीव है, तो जीव है अलग अलग परमात्मा के साथ का, और ये प्रकृति के साथ है क्रिया और पदार्थ, ये सब प्रकृति के साथ है, ये सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का ये जड़ चीज है, जड़ नाशवान क्षण भंगुर एक रूप रहते नहीं और दम बदलते है, और चेतन कभी बदलता ही नहीं, चाहे कई युग भी जाए ब्रह्मा जी के खत्म हो जाए कभी बदलता नहीं है, जीव का त्यू रहेगा, 84 लाख जोड़ी भोग ले तो भी बदलता नहीं, जीव वो का वो ही रहता है, जूनी एक भी साधन नहीं रहती, 84 लाख में से मनुष्य शरीर है ये भी साथ में नहीं रहता, ये भी क्षणभंगुर है नाशवान है, और चेतन आत्मा अविनाशी है, ये अविनाशी विनाशी दो चीज है, तो विनाशी तो नाश होगा ही, रोग क्या करोगे चिंता कर क्या करोगे, और अविनाशी नाश होता ही नहीं चिंता क्या करोगे, ये बात बताई है खास, अविनाशी तो अविनाशी है, विनाशी विनाशी है, विनाशी का तो विनाशी होगा नित्य रह सकता ही नहीं, रहने की ताकत नहीं है इनमें, विनाशी में नित्य निरंतर रहने की ताकत नहीं है, और अविनाशी अविनाशी है इसमें नाश होने की ताकत नहीं है, ये कभी मिटता ही नहीं है, दोनों है जो है चिंता किस बात की है, शरीर है ये प्रकृति का कार्य है, ये बदले बिना रहेगा ही नहीं, आप बचपन में छोटे थे वो याद करो, वो आज है क्या शरीर, हरदम बदलता ही है बदलता ही है, क्या आप दूसरे हो, आप थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, मैं वही हूँ जो बालक में था, बालकपन था वही मैं हूँ आज हूँ, ये आप सो कहते हो, कहते नहीं कह नहीं, ये कहते हो ना मैं वही हूँ जो बालकपन में था, मैं तो वही हूँ, और सही वो नहीं है, शरीर बालकपन में देखे आज देखे तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, इतना बदल गया पहचान में नहीं आता, बालकपन में क्या अवस्था कैसी थी आज कैसी है, तो बदलने बदलने वाला संसार एक है और न बदलने वाला एक है, दो चीज है इसमें, देही नित्यम अवैध्य हो हम नित्य देह सर्व से भारत सबके देह में देही नित्यम अवैध्य नित्य ही अवैध्य है, कभी इसका नाश होता ही नहीं है, जीव का त्यों ही रहता है, और शरीर जीव के त्यों रहते ही नहीं रहते ही नहीं रहते ही नहीं, ये बदलते ही रहते हैं हरदम हरदम बदलते हैं, यहाँ की देखो शेर जी थे भाई जी थे घर साहब जी थे कितने आदमी थे कहाँ नहीं है, ये सब बदलने वाला ही है संसार मात्र, सब बदलने वाला, यहाँ जंगल था जंगल जंगल की जगह ये मकान हो गए, ये मकान हो गए, अरे पेड़ थोड़े छोटे लगाए कितने ने बड़े पेड़ लगे देखे मोटे मोटे हुए, ये सामने हमारे सामने यहाँ था ही नहीं नाव निशान नहीं था इन सब आमों का, यहाँ दूसरे ही पेड़ थे वे सब कट गए है ही नहीं, और ये देखते होंगे इसके बाद मकान कितने बन गए, ये क्षणभंगुर दासवान चीज ही अलग है, शरीर सब दासवान है, शरीर इस जाति का है और शरीर ही है इस जाति का है ही नहीं, ये नित्य है जैसा का तैसा रहता है, जिस चूड़ी में गया ये गाय भैंस भेड़ बकरी आदि में गया ऐसे स्थावर वृक्ष घास रूप आदि गया, जल सर हुआ, थल सर हुआ, नव सर हुआ, तरह तरह का हुआ, शरीर तरह तरह के हुए, और ये है जो का क्यों रहा, कभी इसका नाश हुआ नहीं, तो वो शरीर हो रहे, शरीर ऐसे संसार नाशवान है और अशरीर है, ये अविनाशी है, इसका नाश होता ही नहीं कभी। तो अविनाशी परमात्मा के साथ में आपकी एकता है, शरीर के साथ में आपकी एकता नहीं है, शरीर के साथ में तो आपने एकता मान ली और परमात्मा से भूल गए, ये बड़ी भारी गलती हुई है, बड़ी भारी। आज से इस बात को बांधना हो कि हम तो परमात्मा के अंश है, साक्षात परमात्मा के, मैं भाई मानसो जीव लोग जीव भू दर्शनात्मा, अरे मन सीजिया प्रकृति स्थानी साफ साफ लिखा है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादि काल से जीव, ये मेरा ही अंश है, मम एव अंश। जैसे ये शरीर है, ये शरीर माता पिता दोनों से बना हुआ है, ऐसे प्रकृति पुरुष दोनों से बने हुए जीव नहीं है, मम एव अंश, ममई वांश, केवल मेरा अंश चेतन है, केवल चेतन, इसमें जड़ नहीं है, मिश्रित नहीं है, जड़ शरीर है, ये प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में स्थित है, ये दो बात साफ साफ लिखी, ये हृदय से आपको मान लेने चाहिए कि शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूँ, बिल्कुल अलग चीज है, आप चेतन हो, नित्य हो, निर्विकार हो, कभी आप में बदलना होता ही नहीं, और शरीर कभी स्थिर रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, ये कभी एक रूप नहीं रहता, रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, ताकत नहीं है एक रूप रह जाए, वो शरीर है वो बिना बदलने रह ही नहीं सकता, हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता है, आप काम करो ना करो, अच्छा काम करो बुरा करो, पाप करो पुण्य करो, शुभ करो अशुभ करो, भगवान की तरफ जाओ संसार की तरफ जाओ, आप मर्जी आज करो, ये तो हरदम बदलता है, आप उदलते ही नहीं, जैसे गंगा जी का जल आप परवाह नहीं करता, हरदम बहता रहता है, हरदम बहता है, हरदम बहता है, बहता ही रहता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कमी हो जाती है, कभी तरह तरह का हो जाता है, वर्षा बरसती है, खादा हो जाता है, अरे एकदम साफ स्वच्छ ऐसा होता जो दिखता है ऊपर से तले का दिखता है, इतना साफ साफ हो जाता है, तो ये बदलता रहता है, और ये पृथ्वी है जो जो है, इसे पर्वत है, नीचे शिला है जो जो है, मिट्टी वाला जल आवे तो वैसी है, साफ जल आवे तो ऐसी है, मुर्दा ऊपर आवे तो वैसी है, जीता हुआ तैरता तो वैसी है, कूड़ा करकट आवे तो वैसी है, फूलों के ढेर ढेर फूल बहता आ जाए तो वैसी है, जल में फर्क पड़ता है क्या, नीचे की शिला में फर्क पड़ता है क्या, शिला बदलती है तो बदलती ही नहीं, वो है जो जो रहती है, ऐसे ही आप बदलते नहीं हो, आप परमात्मा के अंश हो, और शरीर बदले बिना रहता ही नहीं एक क्षण मात्र, और आप कभी बदलते ही नहीं, ब्रह्मा जी बदल जाए तो आप नहीं बदलते, आप तो हो के वैसे वैसे रहे, तो कम से कम दो बात हो, आप एक परमात्मा का अंश है, एक संसार का अंश है, शरीर संसार का अंश है, शरीर की संसार के साथ एकता है, आपकी भगवान के साथ एकता है, आपकी भगवान के साथ एकता है, और शरीर की संसार के साथ एकता है, संसार से अलग शरीर होता ही नहीं, आप शरीर के साथ मिलते ही नहीं, आप शरीर के साथ मिलते ही नहीं, आप बिल्कुल अलग है, शरीर अलग है, अपने आप को आप शरीर मत समझो, पर आप मानते ही नहीं, शरीर शरीर समझते शरीर है, आप शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं है, शरीर पाप और पुण्य करेगा और भोगेगा, और यही बना है, माँ के सारे शरीर बना है, और यही रह जाएगा, मर जाएगा, छोड़ देगा, आप जल दोगे, तो आप अलग हुए, शरीर अलग है, ये बात बिल्कुल समझने की है, जानने की है, मानने की है, धारण करने की है, समझने की है, सत्संगी हो और कम से कम ये तो समझना चाहिए कि हम सही नहीं है, ये तो समझना चाहिए हम सही नहीं है। सही हम कैसे हैं? सही तो बालक था, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, धनी हो गया, कभी निर्धन हो गया, कभी ऐसा हो गया, कभी बंदा हो गया, कभी बीमार हुआ, कभी ठीक हो गया। अरे आप ना बीमार होते ना ठीक होते, ना कमती होते ना ज्यादा होते, ना पुष्ट होते ना थक जाते हैं। आप है जैसे के तैसे रहते, अनंत सुख बीजा स्वर्गे भी नो बजाये प्रलय से, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, ये सब होता रहता है। अरे आप है जो के तू ही रहते, सीधी सादी बात है, सरल बात है, अगर इस बात को मान लो कितनी बढ़िया बात है। सबके सब आप जीते भाई बहन बैठे सब सब शरीर है नाशवान, हम परमात्मा के साथ आनंद है, ये सब प्रकृति है, मैंने प्रकृति सारी ये प्रकृति में जीते बड़ो बड़ बात सच्ची है, एकदम सिद्धांत सच्ची बात है। शरीर सब प्रकृति का सूर सूक्ष्म कारण सब बड़े बड़े विद्वानों ने निकला है ये काम कर रहेगा। स्थूल शरीर तो क्रिया और पदार्थ इसमें रहेगा, और सूक्ष्म शरीर चिंतन में रहेगा, और कारण की स्थिरता में रहेगा। समाधि जीती उठा कारण शरीर को लेकर होती है, समाधि बड़ी भारी में मालिक वाली। अरे है तो जड़ ही जी, मैं पुस्तकों में महाराज मिलेगा नहीं, पुस्तकों में आपको पढ़े समाधि है, वह समाधि उसी है। समाधि में दो अवस्था होती है, का भाषा इसका मधुसूदन टीका जो विद्वानों में बनामी है उन पर लिखी है कि नाशवान शरीर है। ये समाधि है, समाधि वृत्तान दो अवस्था होती है, ये दो अवस्था अज्ञानी की होती है, अज्ञानी की दो लिखी है। आप इतने बैठे हो विचार करो, आपके बुद्धि न हो ऐसी बात नहीं है, आप सोचो तो आप समझ जाओगे। मानते ही नहीं, मैं कहता हूँ ममई वंश हो, भगवान कहते हैं मेरा अंश है, आप साक्षात परमात्मा का अंश हो। आप कितने पापी हो, कितने दुराचारी हो, बहुत खराब हो, कसाई है, ऐसा भी जानवर को मारता है रात दिन, तो अंश तो परमात्मा का ही है। वो है ज्यों का त्यों है, वो तो है ज्यों का त्यों। अगर ये मर जाए तो पापो ही कट जाए, न्याल हो जाओ, वो मरता नहीं है, मेरे क्या मरता नहीं है, हमारे तो कौन आप कौन नर्ग भोगेगा, कौन स्वर्ग भोगेगा, मुक्ति कौन जाएगा, कौन मदन में जाएगा, नाश हो जाए तो पाप ही कट जाए, नाश होता नहीं, अरे शरीर रहता है नहीं। अब शरीर को मेरा मानो तो रोना ही पड़ेगा, सिवाय रोने का कुछ हाथ लगेगा ही नहीं, आपके हाथ आवेगी नहीं, कुछ ही नहीं, आप है ही नहीं। और नित्य रहने वाला नित्य है, नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम, सदा रहने वाला है, सदा ही रहने वाला है, उसे लिंग अचिंता है। अरे सदा ही नाश होने उसी अचिंता है, शोक हो ही नहीं सकता, केवल मोह गाने मूर्ता अज्ञता कारण है। हम तो नाश होते ही नहीं कभी, ऐसे शरीर एक क्षण भी रहता है, हर दम बदलता है, केवल बदलना ही बदलना है सही है। शरीर में बदलने के सिवाय कोई काम है ही नहीं, केवल बदलना। और आत्मा स्वयं नित्य निरंतर रहने वाला है, कभी बदलने वाला है ही नहीं। स्वर्ग में भी नूब जाए थे, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होता, और प्रलय में भी नाश नहीं होता। ये है जो गति में रहता है, जो कुत्ते रहता है उसी की मुक्ति होती है। मुक्ति कोई रहेगा तब होगा, सही रहता नहीं, सही नाश होता है, अरे यो स्वयं नाश होता ही नहीं। अब शरीर को ही अपना मानना मेरा है, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, और शरीर मेरे लिए है, तीनों बात नहीं है, तीनों ही बात नहीं है। ना शरीर आप हो, ना शरीर आपका है, ना शरीर आपके काम आवेगा। आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके काम नहीं आएगा, शरीर कुछ काम नहीं आएगा। परमात्मा की प्राप्ति में शरीर कोई काम का नहीं है, ना साधक है ना बाधक है, आप कमाना है ही सही, फालतू चीज है जिसको बड़ा भारी आदर दिया है। हम ऐसा सर है पारमार्थिक बातें आप सुनते नहीं, सुनते नहीं ध्यान नहीं देते, समझते नहीं ध्यान देते नहीं। आप मैं बुद्धि कब नहीं मानता हूं, मैं मेरी दृष्टि से आप लोगों में बुद्धि कम हो, समझने की शक्ति कम हो, ऐसा नहीं मानता हूँ, ऐसा मानता नहीं, मेरी दृष्टि नहीं ऐसी कि बाबा बुद्धि कम आवे। आप ध्यान नहीं देते, सही तो नाशवान है, हरदम नाश होता है, आत्मा अविनाशी का विनाश होता ही नहीं। अब क्यों मरते हो, माँ मर गई, बाप है, बेटा मर गया, बेटा मर गया, भाई मर गई, भाई मर गया, ये मरने वाला ही मरा है, मरने वाला ही मरा है। नहीं मरने वाला मरता ही नहीं, शोक इस बात है, चिंता इस बात है, ये मरने वाला है, सब मरने वाले, सब जितने दिख गए सभी मरने वाले, सब आड़े गठ सब मरने वाले, और आत्मा मरने वाला है ही नहीं, किस बात की चिंता है। इतने से बातें दुख पाते हो, अरे भाई तुम और हो, ये संसार और है, क्यों दुख पा रहे हो, बदले में क्या मतलब उसे, ये तो बदले बिना रहता ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, इनमें ताकत नहीं है रहने की। और आत्मा अमिता हजार है, ज्यों का त्यों रहता है, इसमें फर्क पड़ता नहीं, पड़ेगा नहीं, पड़ सकता ही नहीं, कभी इसमें विचार होता ही नहीं। ये दो बात तो कम से कम सत्संग करने वाले को समझना चाहिए, शरीर और चीज है, हम और चीज है, इसको भी आप नहीं मानोगे क्या मानोगे, क्या सत्संग हुए, इस बात को भी अभी नहीं माना। ये तो बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, शरीर तो दासवान है, आज मरो चाहे 100 वर्षों बाद मरो, ये तो मरेगा ही मरेगा ही मरेगा ही, और आप कभी मरोगे ही नहीं, मर सकते ही नहीं। महाप्रलय में भी आप नहीं मर सकते, आप नित्य रहने वाले हो, शरीर सदा ही मरता है, सदा ही मरता है, हरदम मरता है, जितने जितने वर्ष आए उतने मर गए, और मर रहे फिर भी निरंतर मर रहे, सब छोड़े बात है। दोनों बातें कितनी प्रत्यक्ष है, कितनी छोड़े, कितनी सरल है, ये बात बहुत बढ़िया है, एकदम ऊंचे दर्जे की चीज है, मानने की चीज है। सत्संगी होकर ये सुनो मानने के लिए कौन मानेगा, कब मानोगे, कैसे मानोगे, बोलो कैसे मानोगे, ये नहीं मानो तो क्या मानोगे, आप सत्संग से क्या सीखोगे, ये बात अगर नहीं सीखी तो क्या सीखोगे बताओ, कोई बात सीखी वह राजी हो गया, ऐसे ही मैं वही मैं हूँ, मैं हूँ मैं हूँ, आप नहीं हो बाबा, ये मरने वाला है, ये तुम अमर हो, तुम मरने वाले नहीं हो, ये मरने वाला शरीर तो मरने वाला ही है, कितना ही बढ़िया करो, बोली ऐसे मरना मरेगा, भूखो मर ही मरेगा, रोटी खाने में मरेगा, रोटी नहीं मिले तो क्या हल हो गया, कि मर जाएगा तो रोटी खाकर नहीं मरेगा, क्या अमर रहेगा, रोटी से अमरता आ जाएगी क्या, तो नहीं मिले तो क्या हर्ज हुआ, नई बात क्या हुई, नया दूषण क्या हुआ, रोटी बिल्कुल न मिले, पानी न मिले, कपड़े भी न मिले तो क्या होगा, मर जाएंगे तो मर, रोटी खाकर नहीं मरोगे, जल पी कर नहीं मरोगे, कपड़ा पहन कर नहीं मरोगे, मकान में रहकर नहीं मरोगे, है ऐसा विचार, क्या हो सकता है ये, क्या हुआ, आनंद नहीं मिला तो क्या हुआ, जल नहीं मिला क्या हुआ, कपड़ा नहीं मिला क्या हुआ, मकान नहीं मिला, चार भी आनंद जल मकान कपड़ा, अगर नहीं मिला तो क्या हुआ, आपको क्या फर्क पड़ा, मर जाओ तो क्या फर्क पड़ा, क्या धड़कों में जाओगे, अन्न नहीं मिला धड़कों में जाओगे, कैसे जाओगे, आप शरीर हो नहीं बाबा, आप शरीर नहीं, शरीर तो हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता ही रहता है, निरंतर बदलने बदलने वाला नाम सही, और न बदलने वाला का नाम आप हो, आप नहीं बदलने वाले, आप हो परमात्मा के अंश, परमात्मा के अंश हो आप। ये शरीर है प्रकृति का, शरीर प्रकृति का है, सूर शरीर भी प्रकृति का है, सूर शरीर भी प्रकृति का है, जड़ शरीर भी, कारण शरीर भी प्रकृति का है, और आप बिल्कुल परमात्मा के हो। मैं वंश हो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी, जैसे भगवान अविनाशी ऐसे आप अविनाशी। क्या शरीर अविनाशी होगा? कभी विनाशी हुआ? कभी ये कभी नाश नहीं होगा? हरदम नाश होता है, हरदम ही नाश होता है। जितने जितने जिनको उम्र आ गई, वे भाई हो बहन हो, उतने मर गए। अब बाकी कितना पता नहीं, मर गया उसका पता है, ठीक ठीक इतने मर गए, अब आप मरोगे नहीं। तो कम से कम कम से कम कम से कम इतना तो जान लेना चाहिए ना, मरने वाला शरीर है, आप मरने वाले हो नहीं। अमर जीव मरे सो काया, मरे सो शरीर है, इसमें कोई फर्क नहीं। तो शरीर है सब नाशवान, क्षण बंधु है, ये तो मरेगा। मेरे पेट में मर जाए, मेरे जन्मता मर जाए, मेरे दिनों को मर जाए, मेरे महीनों को मर जाए, वर्षों को मर जाए, तो मरेगा। मेरे भी धर सकता ही नहीं, क्या रख लोगे शरीर को? है ताकत आप में, अन्न जल में, वस्त्र में, मकान में ताकत है, क्या शरीर को रख ले? है ताकत किसी में? है ही नहीं, कोई रख सकता ही नहीं। कैसे रख सकते हो? क्षण मंगूर है। अगर आपका दाश हो कैसे जाएगा? हो नहीं सकता। आप अविनाशी हो तभी तो स्वर्ग में जाते हो, कभी दरगाह में जाते हो, कभी वैकुंठ में जाते हो, कभी मुक्ति में जाते हो, कभी मंदिर में जाते हो। आप रहते हो तभी तो बात होती है। तो आप तो निरंतर रहने वाले, सभी निरंतर नाश होने वाले, बिल्कुल दोनों का स्वभाव अलग अलग है। शरीर का स्वभाव नाश होना है, आपका नाश होने का है ही नहीं। एकदम अविनाशी हो गए तो आप अलग हो, शरीर अलग है, शरीर का स्वरूप ही अलग है, आपका स्वरूप भी अलग है। आप शरीर हो ही नहीं, आप भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रसी। आप आनंद हो, शरीर को लेकर दुखी हो गए, बेटा मर गया, माँ मर गई, भाई मर गया, लुगाई मर गई, पति मर गया। ये मरने वाला ही मरा है भाई, मैंने मरने वाला मरा ही नहीं। अरे मरने वाला तो मरेगा, पहले मरो, मेरे पीछे मरो, दो दिन बाद मरो, सचा दिन मरो, ये तो मरेगा मरेगा, सब सब मरेगा, एक ये सब मरेगा। तो आप मरोगे ही नहीं, ऐसे तो रहोगे, इसमें कोई फर्क हो तो बोलो, शंका करो करो, शंका करो, पूछो। आप नित्य निरंतर रहने वाले हो, तभी आप कल्याण होता है, आपकी मुक्ति होती है, आप आनंदित होते हैं, दुखी दुख मिल जाता है। ऐसे ही तो मरेगा है, तो मरने वाला है, ये तो मरेगा है। सीधी सारी बात है, कितनी सच्ची बात, कितनी बढ़िया बात, कितनी एक नंबर की बात। शरीर तो रहता ही नहीं, आप मरते ही नहीं, शरीर तो मरता ही है, रहता ही नहीं एक रस। आप मरते ही नहीं, कभी नहीं मरते, महास्वर्ग में, महाप्रलय में ब्रह्मा जी हो करके बीत जाएंगे, जो आपके शरीर धारण कर बीत जाएंगे, परंतु ब्रह्मा जी मरे ना आप मरे, स्वयं परमात्मा के अंश, साक्षात परमात्मा के अंश। अब इसमें शंका विजित करो, आपकी जितनी शंका हो करो, सीधी बात है। इसी विषय का ही वर्णन किया है 20 श्लोकों में, 11वें से 30वें तक दूसरे अध्याय में भगवान ने आरंभ करते सोचानंद सोच। सीधी सारी बात, सच्ची बात, पक्की बात, एकदम ठोस बात, सच्ची बात। इसको मानते ही नहीं श्रुति, श्रुति मानते ही नहीं। अरे भैया सच्ची बात है, भगवान ने सबसे पहले श्रीगणेश में कहा, पहले यार में बोलो, आप बताओ, शंका करो, अब शंका करो, स्वयं मरता हो तो शंका करो, शरीर रहता हो तो शंका करो, शरीर रहता हो तो शंका करो, स्वयं मरता हो तो शंका करो, स्वयं तो मरता नहीं, शरीर रहता ही नहीं, दोनों को स्वभाव अलग अलग, उसके साथ एकता करो, बदलने वाले के साथ एकता करो, दुख बात है, मुक्त हो दुख बात है, वो उतना दुख पा रहे। मैं भगवत संत की बातें करो कई बातें करें, आप परवाही नहीं करते इन बातों नहीं करो, संगा करो करो संगा। शरीर तो नाशवान यार, आप अविनाशी एकदम ठीक बात है। और शरीर से भेदभाव नहीं किया है, करो संदेह करो शिकम ऐसी पक्की सच्ची ठोस एकदम इधर होने वाली नहीं। स्वर्ग में नहीं उपजाएंगे, महास्वर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में नाश नहीं होता। आप है जो क्यों रहते हैं, शरीर एक क्षण भी थे नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। कभी कोई क्षण रहता है सर, आप नाश होते हो, कभी आप न्यारे हो, शरीर न्यारा है, अलग अलग बिल्कुल। एकदम पक्की बात, सही बात है, आपका नाश नहीं होता, आपका नाश नहीं होता, शरीर अविनाशी नहीं होता, इसका नाश ही होता है, आपका नाश होता ही नहीं। दो स्वभाव है, स्वभाव दो है। जितनी चीज आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है, सूर शरीर आपका नहीं, सूक्ष्म शरीर आपका नहीं, कारण शरीर आपका नहीं, बिल्कुल सच्ची बात, ठोस बात, पक्की बात, एकदम ठीक बात करो, शंका करो, संदेह करो। महाराज हम शरीर को देखते हैं, लेकिन आत्मा हम अभी किसी ने देखी तो नहीं, क्या अनुभव होती है, क्या है इसका? शरीर तो इंद्रियों से दिखता, आत्मा दिखती नहीं, आत्मा का अनुभव कैसे हो? दिखे तो नाश हो जाए, दिखे तो दिखे उनका नाश होता है, उसका नाश होता है नहीं, दिखते नहीं, पर आत्मा है कि नहीं है बताओ। इंद्रियों दिखे वही चीज होती है, क्या मन दिखता है, क्या इंद्रियां दिखती है, क्या श्वास दिखते हैं, क्या नेत्र दिखते हैं, क्या कान दिखते हैं, क्या सुनने की शक्ति दिखती है, क्या चखने की दिखती है, क्या स्पर्श करने की शक्ति दिखती है, दिखती नहीं। मानते हो आप, मन दिखता है, मन सब मानते हैं, मन देखा भी नहीं, आप मैंने किसी ने मन देखा तो बताओ, ये दिखने वाली चीज है ही नहीं। ये विवेक ठहरता नहीं, ये विवेक जो स्पष्ट होता है सत्संग में, ये ठहरता नहीं, आप ठहराते नहीं। ये नहीं ठहरता, इनका दोष है, आपका दोष है ही नहीं, आप तो बड़े दूध देते हो बड़ा सुख, और ठहरता नहीं, आप ठहराते नहीं। इसने कब कहा मैं नहीं ठहरूंगा, कब कहा बताओ, बताओ करूंगा तो मैं ठहरूंगा नहीं, बताओ। महाराज जी हंसने की बात नहीं है, ये स्पष्ट मालूम देता है साधक को, सत्संगी को, कि सही अलग और मैं अलग हूँ। जब व्यवहार पड़ता है ना तब सही से व्यवहार होता है, हंस गई हुई हो, मिल जाता है ना सही से, मिल जाता है गलती आपकी, आपकी गलती है। जब दो एक कैसे हो गया, एक है दो कैसे हुआ, आपकी गलती है, आप सावधान नहीं रहते, ये गलती आपकी है शरीर की, बोलो। शरीर को मान कर हो जाता है, शरीर को मैं मान लिया, मैं हूँ, मैं वो ये हूँ, मैं हूँ, ये आप कैसे हो, ये माँ के पेट में बना है और मर जाएगा, लोग बाड़ेंगे इसको, गंगा जी में बाड़ेंगे, बाड़ेंगे जानवर खा जाएंगे, तेरी गति होगी, जानवर खा जाएंगे, मेला बढ़ जाएगा, बाद में राग बन जाएगी, और कहीं देख लो कीड़ा बन जाएगा। और क्या कहते हैं, शरीर बीमार पड़े तो इलाज करे नहीं करे? इलाज करो, इलाज करे, इलाज एक ही जाति का है, इलाज एक जाति का, शरीर भी एक जाति का है। तुम क्या आर्ज हुआ? हमारे क्या हुआ? आप कितनी मेहनत करो इधर हटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। बात ऐसी है, सच्ची बात को कैसे हटाओगे? सच्ची बात विनाशम अभी न कश्चित कर तू मर रहती। क्या लिखा है? किसी की ताकत नहीं विनाश हुई। विनाशम अभी ऐसे न कश्चित कर तू मर रहती, किसी की ताकत नहीं है कि वो नाश कर दे। कैसे कर देगा? अविनाशी है ईश्वर जी, अविनाशी कैसे नाश कर देगा? नाश कर देगा अविनाशी कैसे? सीधी सादी बात है, सरल बात है। क्यों फोड़ा? देखो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन है, साधन साध्य है क्या? साधन धर्म ही कहते हैं। आप कहते हैं नाशवान है शरीर, कुछ काम का नहीं। नहीं काम का नहीं, रखना चाहो तो काम का है क्या बताते? आप बताओ सा, रख लो इन ताकत है रखो, हिमायत नहीं बने हो रख लो, रख लो। हम दवाई लेना मना थोड़ी कर रहे, रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्या औषधि से रख लो? कोई है ताकत आप में? नारायण नारायण नारायण नारायण।